نو مکلف اغا خلق دی چې د دوی په جون کې پیغمبران راغ نو دا خلق دی پیغمبران اومنی. کله چې پیغمبرانو سلسله منقطع شي اخیرنه پیغمبر راشي نو بیا که پیغمبر یو کنا خدا خلق به دې معنی مکلف دی چې دغه پیغمبر اومنی. نو دا اماچ تشکیکی کا خبر چراول پا اعتبار دا حیات او دا جن دا اولاد آدم سرا ویل منگا کشی منہا دی جنتنا جمعی آنٹو چر تراشی تا استاز ماتر نا ہدایت ہدایت پیغمبران و کتابونا فمن تبیع ہدایا پس سوچ روان شو از ما ہدایت پسی ہدایت پسی روان شو پیغمبران رال پیغمبران خبر اومن را کتابون اسمانی را رواب اومن را فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون پس نبه یه را پدی بانده او نبه وی دی غم جن یه را وپی نی او ولا هم یحزنون او نبه دی غم جنوی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف اغیر توی چی پا مستقبل کیوی او حزن هاگا غم توی چی پا تیر وقت کیو سڑی مانی غم را غلی و غوت رایات شی. اگر که دویم قول داره چی دوان پا مستقبل کی دی لیکن خوف رازی دا وجه دا فقدان دا مطلوب نا او حزن رازی دا وجه دا فوت دا محبوب نا او نفی دا خوف دا کنایه دا نفی دا عذاب نا عذاب دا پینی او نفی دا حزن دا کنایه دا نفی دا عدم سواب نا چکن سواب ہوتا نا ملاوی گی سواب ہوتا ملاوی گی او دی وجنا دا کلام بطور بشارت دے سورہ طواہا آیات نمبر یوصل درشتم یوصل درشتم نمبر آیات کی وئی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى كَثِيرَ تَرَاشِ تَاوَسَ زْمَا تَرْنَ هِدَايَتْ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا سُوچ روان سے زْمَا هِدَايَتْ پسے فَلَا يَدِلُّو وَلَا يَشْقَى فَلَا يَدِلُّو گُمْرَاكِي بَنَ دُنَيَا كِي وَلَا يَشْقَى وَبَدْبَخْتَكِي بَنَ پَاخِرَتْ كِي اخیرت کیو بدبخت نہیں دل توائی فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا سُوچ روان سے زْمَا هِدَايَتْ پسے نو ایر پا دی باندی دائر بنی چی دسن چی دی جرت نبی وزو ولا هم یحزنون او نو بای دی غمجن چی پا دنیا کی کم مسائب پر آگلی چاگ مسائب دو وجن غمجن شی نن غمجن بنی وستخویر اولزین آخر کفرو چی کپر اکڑے و کزو بی آیتنا و دروغی ولی زمانگ دا آیاتنو آیاتنا دلائل توحید اولائک اصحاب النار دا اصحاب النار مانا پا قرآن کریم کی دورا غری دی یو مانا دا اصحاب النار دا لازم دی دا غور سرا خاوندان دا غور لازم دا غور سری ها دا صاحب النار دا صاحب النار دے مانا غور کی بدائی دویم اصحاب النار لفظ رازی پماند پیرداران دا جہنم سرا اصحاب النار پیرداران دا جہنم. خجی سورت مدثر آیات نمبر یو درش وما جعلنا اصحاب النار دلتا بدا مانا نہ کوئی جو مگنری گردہ ولی دوزا خیان الا ملائکتا مگر ملائکم گردہ ولی دا مانا بنا کوئی دلتا بدا مانا کوئی منگری گردولی پیرداران دا جہنم الا ملائکتن مگر پرشتی دی او منگری گردولی شمار داغی چدا نلش دی الا فتنتن مگر امتحان دا پار دا کافران دا اصحاب النار لفظ دو مانی دی یو مانا دا لازمین دا ور دا جہنم دا عام زینو کے مانا دا اور دیم مانر پیرداران دا جہنم صورت مدثر کی دلتا من حاصلی معنی کو اصحاب النار دوزخین اے حاصلی معنی دا من نری گرزا ود خواہ آخلکو کبر کڑے رہے کبر کڑے رہا وہ کزو بھی آیا تین اور نسبت درو کرزم آیا تم تو بولائے کدا کسان اصحاب النار دئی دی دو زخم دئی دو زخم دے خاوندان دور دی دئی لازمین دور دی دئی دی دو زخم ہوم پیا خالدون دیو پر اور کیا میشوی پر دے مقام پور دویم بابو پا باب کے مسئلہ توحید پاغے مانے دلائل خمسہ او صداقت دا رسول او صداقت دا قرآن او تخویب و بشارت او جواب دا شبہی او ذکر دا نعم ارباو دا نشن مشتک منافی دزمک میں استاسو پارا پیدا کری او استاسو نکی معزت و پریشتوی گردول داغی لغزش میں معاف کر نو دویم باب تردیجہ پورو ختم شو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلور ہی سوتا ولنی ہی ساش پگ نوی آیاتنو کے وا مسئلہ توحید پر کے بیانے دلا پدیش پگ نوی آیاتنو کے سلور بابونو دو بابونو مخ کے بیان شوی دی درم بابو دنہ درش نمبر آیات نا تردیات چولیخ نمبر آیات پورے دے باب کی خطاب خاص دے پس خطاب عام نا اور درے قباحتنا ذکر کئی دی یہودو تحریب کتمان حق ترک العمل بالمقابل دری صفات بیانی دا مومنانو صبر او صلاة او ایمان بیوم القیامہ او بے دا باب ختمی پا تخویف اخروی باندے خطاب خاص پس دا خطاب عام نا یا بنی اسرائیل اذکورو دا خطاب خاص دے مخ کی ویلو یا یوحناس دلتو یا بنی اسرائیل درے قباحتنا دی یہود ذکر کئی تحریب ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا او کتمان حق جیم قباحت دے ولا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق او درےم قباحت ترک العمل دے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم او دری صفات دا مومنانو ذکر کئی صبر وستعین بالصبر دویم صلات والصلات او دریم ایمان بیوم القیامہ الذین یظنون انہم ملاقو ربیہم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی تکرار دا وجہ دا تاکید نہ دے او کلام کی ترغیب دے نیک اعمال دے چ اللہ دے نعمت نہ کری دی وتقو یومن تخیف اخروی دے لفظ دے اسرائیل قرآن کریم کے دو زراغلے دے او اسرائیل دے بنی لفظ رے بنی اسرائیل سولیخ کرت راغلے دے او پنے داس را یا بنی اسرائیل شپک کرتی را غلے دے او دانے دا چی ذکر کئی نپدے کی ددے تحریک کئی اطاعت دا اللہ تجرہ اللہ اطاعت ہو کئی لکہ او سڑے بلتوا یبن صالحین ود نیک سڑی زویا کہ عام خلق تابداری نہ کئی ستا پلار عالمو نو تا تابیداری وکا ستا پلار او نصب دے میگان دی تا اللہ تابیداری وکا ستا پلارو نا ستا نکو نا مجاہدینو نو تاس خوب ترقی اولاس را اللہ تابیداری وکای دانے دا ذکر کئی تاکید ذکر کئی دے پو تحریک کے ذات اطاعت دا اللہ تا وَأَوْفُ بِعَهْدِي، لفظ دا عہد قرآن کریم کے یو کم دیش کر تراغلے دے، او عہد دا اللہ بنی اسرائیل تا بقرہ درش پہ تو او دریاتے او چلو راتے، آل عمران یوسل واتے او مائدہ دولسم نمبر آیات پدیا یاتنو کہ دا اللہ عہد دے چ اوفو بیاہدی پورا والے ہو کے زما فلوز باندے، پدے آیاتنو کی دا درش پہ تو نمبر آیات راواڑا ہوئی خجی دے درش پہ تایات کی وئی وئی اذا اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، دا اللہ لوز دادے خوزو ما آتیناکم بقوتن، زجل صدر کوم دا پا طاقت انی سی، وذکر ما فیہ پر کتاب کی اچھلی دا یاد ہوئی، لعلکم تتقون خامخا جتا سو دا عذاب نبچ شئی، دغشان رستنو یاتنو کم دی، اوف بی آہد اکم دا بستاسو پا آہد پورا والے وکم، دا بنی اسرائیل و عہد و دا اللہ سرا، دا سورۃ مائدہ آیات چھ دولسم دے، پدے کے عہد دا اللہ ام دے، پدے کے عہد دا بنی اسرائیل ام دے، دولسم آیات راواڑا ہوئی، سورۃ مائدہ آیات نمبر دولسم، ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، یقیناً اللہ غست و لوز دا بنی اسرائیل نا، وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا، او من مقرر کریو پدی کے دولس مشران، وقال اللہ انی معکم، اللہ تویلی زستا سو مرگر ایما، خزما لوزون دادی، لئینا قمتم الصلاة کچلی تاسی پابندیو کرد مانزو، وآتیتم الزکاة و الزکاة ورکو، وآمنتم برسول از ما پر رسولان ایمان را ورد، وعزرتموهم او تاسو امدادو کد رسولان، واقرضتم اللہ قرضا حسنا او تاسو ورکولو کا اللہ تا ورکول خیستا، عهد دا بنی اسرائیلو یو عهد داو چه اللہ قال اللہ انی معکم دستاو سمرگر ایمان لستاوس از ما لوز دے، لو کفرن عنکم سیئاتکم گناہون بن لرکم دستاوس لوز دے، ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار او خام خازب داخل کم تاسی جنتن تا چداغی دلان دے بنہرون روانی، د بنی اسرائیل لوز چ اوف بعہدکم زب پروالو کم ستاس پ لوز مانی گناہون بدن لرے کم او جنتون تا بتاسو داخل کما، داد رب العزت دا بنی اسرائیل سلوزو چا دا کار بہو کما، و تاسو بزما دا حدون پورا والے کوئی چا زیتا چویم دا پورا کوئی، دی آیات کی وئی و ای آیا فرحبون خاص زمان ہوئی رہ گئی، رہب چتا وئی الخوف ما تہر روزن یہ سڑا یہ رکھئی سرد بچاؤ نخا، الخوف ما تہر روزن دویم رہب ویلے کی الخوف ما طلب القربا، یہ سڑا یہ ریگی اب قربت اللہ طلب کی، دویم لفظ اتقا دا اتقا، اتقا الخوف ما الحزن، یہ سڑا یہ ریگی اور سڑا غمجنمی دا دیئے رسا سڑی کی غمی، یا الخوف مال احتیاطے کہ سڑے یریگی او احتیاطم کئی، دا دیو جنا دا رہب چدے دا عام خلق دا پارا دے، او تقوا د پاره د ایمو مشرانو دا خجی یا رهبانیت چو دا عرف د دی خلقو پس مخ کی دا وارد دو د دی شریعت نا او تقوا عرف د دی شریعت دے یا رهب مستعملی کی پاغیے رکھے جو دہاغے واقع کے دل کی امیدی اور تقوا غیر توئی چ متیقن الوقوعی عابدین د بنی اسرائیل و دت براہبین ویلا اور عابدین زمنگ د امت دیتا متقین وئی دے آیات کریمہ کے مان دادا اسرائیل اسر دا عبرانی لفظ دے اسر وئی بندت و ایل وئی اللہ تا اسرائیل اے زامنو دا بندت اللہ خجی وئی یا بنی اسرائیل یا زامنو دا یعقوب علیہ السلام اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام نم دے او دا کم بنی اسرائیل یہود چی دی دا داغی پا اولاد کی دی یاد کئی نعمت زما ہاو نعمت انعامت علیکم چی احسان میں کڑا پتا سے ما چکم احسان کڑا دا یاد کئی او دا یاد اول مراد دا احسان شکر ادا کئی کم احسان چی میں کڑا دے کم نعمت چی میں کڑا دے دا دی شکر ادا کئی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ فُرَوَالِ وَكَيْ فَلَوَ الزَّمَا بَانْدِ زِچِ تَصَوَيَمْ نُدَامَنَي اوفِ بِعَهْدِكُمْ زِبَا فُرَوَالِ وَكَ مُسْتَاسِ فَلَوَ الزُّنُ بَانْدِ ستاوسَ لَوَزْ دَ دُخُولُ الْجَنَّتْ دَ دَ تَكْفِيرُ السَّيِّعَاتْ دَ وَإِيَّا فَرْهَبُونَ خَاص زمانہ وِرِ گئی وآمنوا بما انزلتو مصدقا لما معكم وآمنوا بما انزلتو دادو اذکر نعمتین رست ذکر کا دا ولی زکا آمنوا بما انزلتو دا ایمان بالکتاب دے او اذکرو نعمتی دا مسئلہ توحید دا او ایمان پا اللہ باندے چی توحید دے دا مقدم دے پا ایمان بالکتب باندے لہذا آمینو بما انزلتو دا رست ذکر کا مکی گئی تاسے اول دہا غیر ڈلینا چی کپر کون کی دی پا دی قرآن باندے ورد دا سوال پیدا کی گی تا سوال کو پرمکہ ہوئی تو قرآن کریم مانے خو چاول کو پر کڑے ہو ابو جہل دلے کڑے ہو مکے خلق کڑے ہو تو پرس کا مدینہ کی یہود کو پر ہو کی دا ہو دے اول کو پر نرے نو جواب بو کہ دل تقدیر دے اما کہ گئی تا سے اول دکو پر کون کو نا دا اہلی کتابو نا پا اہلی کتابو کی تا سے اول کافر مجھوڑے گئی دا دویم جواب دا دے ولا تکونو مثل اول کافرین اگا اول چچا کو پر کڑے دا غی غندہ کی تا سے مجھوڑے گئی یا مراد دا کافر نا کاتم الحق دی او یہودو تاسو اول کاتمین حق مجوڑے گئی تا استزما صفت معلوم دے یا ضمیر دے دی ہی دار آجی دے ما معکم تا ولا تکونو مکی گئی تاسے اول کفر کون کی پاغ کتاب مانے چستاو سری ستاو سر جکم کتاب دے پھر اول کفر مکوو چستما صفت پٹا ہوئی ورہ کافرینی وے او کافرینی ونوالا دسے ونوالا چا ولا تکونو اول کافرین ذکر دل دا تقدیر دے کافرین صفت دا فارد موصوف محذوفہ دے ولا تکونو اول فریق کافر بیہ مکی گئی تاسے اول دا غڈلنا سڈل چکو پر کون کی دا پریسرا ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا او ماخلز ما پایا تن مانے پیسے لگے لفظ ولا تشترو قرآن کے درے زیرا غلے دے سمنن قلیلا نہ زیرا غلے دے گورا مناسب خدا چد سے ویلے چلا تبیعو آیاتی بے سمنن قلیل مخر سوئی زما آیاتنا پلگو پیسو باندھے یا دس ویلے چلا تشترو بے آیاتی متان قلیلن بے آیاتی سمنن قلیلن متان قلیلا دا قانون دے دا عربی چد اشترا او دا بین رستا چکم بے راشی نو بے داخلی کی پس سمن دا دے بینا رستا چکم شہراشی دیتا مبی آوائی پوشول خبر مانی یا دا دینا مخ کی چکم لفظوی اگیتا مبی آوائی او دا بے چپ چا داخل شوی تا سمن وائی او قانون دارے چ سمن غیر مطلوب بھی مطلوب پکے مبیائی سڑی دا پیسے وسردی بازار تیوڑی جو پیسوں مانے کار نکی گی تر سو پورے چ دے پیسوں مانے دے بل سے نہیں اگستے پیسے وہ تو خوڑ لینا سے پر اس کا دغا لوٹو نہ دی حکومت اعلان اف جدا بند دی بے دور دا غرزول نہ سوائے نوری سے زینشتا دے سڑے پہ مڑی گی نا سڑے پہ سبلکار کولے نشی پیسی چی دی پیسی غیر مطلوب دی مطلوب مبیادا بکار دسی ہو چی دسی ویلے چولاد تبیو آیاتی بے سمن ان قلیل سمن قلیل بم سمن ویو آیاتی بم مبیعوے یا ولا تشترو بی آیاتی متان قلیلن دسی بے ویلوے جواب دادے چپ دے کی تاکید دے دے پا قباحت کی وردہ دونا قبی خلق دی چ آیاتنا چ اعظم مقصدن چ دے لی مقصدو اور دنیا خوی او معمولی غندکی او پناکی دن کی وا دے اعظم و مقصدن دے وسیلہ و گرزول دے پار دے ادناشی اعلی مقصد چایا تو نو دا دے او ادناشی دے پار وسیلہ کلام دے دسی مثال دے دے او سڑی چپلی دے چپلی دے چپلی حیثیت او دے مخ حیثیت پر دے کڑیر فرق دے مخ کی نورانیت دے پہ چپلو کی وہ چپلی خو عارضی ہوندی چیز دے اس دے چپلو پاکو نا پہ برش ہو کا پہ یو کپڑے ہو کا لیکن یو سڑے وہ لگے دا دا چپلی راواغستے او پر خپل مخ مانے پاکو لے دے سڑی پہ بارک وقت خلق سوئے کہ دا خوڑیر لوی قامقل سڑے دے دا خوڑیر قامقل ذکر دے چپلے پہ مخ مانے پاکی چپلے پہ مخ مانے پاکول نہیں پکار دا دے چپلے پہ بل چیز مانے پاکی کی آیا تنا چو آزم مقصدن دے مثال دا مخ سمن قلیل دے مثال دا چپلو نو دے سڑی آیا تن راوا گستا نو پدے مانے سمن قلیل حاصل کرا سمن قلیل دنیا پہ دنیا حاصل کا دنیا پہ دن میں حاصل ہوا سمن قلیل اسم دنیا دے عبدالعزیز کی شاہ عبدالعزیز وہی دایات کریمہ گورا عام دے دایات کریمہ عام دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قدم ازا بنو اسرائیل ورجو بنی اسرائیل تلی دی مڑ دی وما یسمعو بحاز الآیت غیرکم نشی اور اول دایاتنا سواستا سنا بنی اسرائیل خو مڑ دی آخر خو تیر شوی دی دایاتنا گورا تاوستا ہو رہی دایات مانا لا چلا تستبدلو بالایمان بآیاتی مبدلوئی ایمان زما پایاتنو وشلے او مبدلوئی اتباد دے آیاتنو حضوزت دنیا الفانیت القلیلا پا دنیا باندے مبدلوئی چی ایمان دے پریخو دا پایاتنو مانے اتباد آیا تو نے پری خود وجد دنیا نا یا مراد دایا تن اوامر و نواہی دی گور قرآن کے اوامر راغلی قرآن کے نواہی راغلی دی نچالت پیسے اور ٹکے درکڑے آغا اوامر دے پری خود آغا نواہی دے پری خود پیسو دا وجن دے دا اوامر اللہ حکم کرے اجرا کار وہ کا یاد دی حکم ہو کا مغکار نکے جیسے پیسے تو ملا شوی دی اللہ تو دا کار مک ہوتے کے دا وجہ لالچنا نو دے تو اشترا بل آیات سمنن قلیلا تفسیر مدارک ذکر کے روح المانی وئی قرطبی ذکر کری دی چه سمن قلیل حقا پیسے وی چه دی یهود و مشران و باید اگنو پا غلام جو کی بے پی مقررو او پا نقد و پیسو کی بے مکمل حصہ مقررو خجی پسلنو کیم حصہ مقررو انو پا غلام جو کیم حصہ مقررو انو پا پیسو کیم حصہ مقررو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تراغے دی یہودو دا زان سر سوچو کہ منگ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توصیب بیان کو خلق باز منگنا دے پیغامبر پس لارشی پا دی خلق باندے چکم چیزو نمگ مقرر کرو کم مقرر تیگانے وی فکر دے شا چمنگ با دی پسلونو کی عیسیٰ غستا منگ با دا مال پا پوی کی عیسیٰ غستا منگ با پیسو کی عیسیٰ غستا دا باز منگ توت لارش دا دی یهود خوی زمنگ دا زمانے و زمنگ دا دور پا مولانو کرے یو مولانو چا دا پوست کرو دا مولانا سب کی دا چوائی نو دا چنگ دے دا رشتے دے کنی دی اغیول یو سڑے رشتے خبری کئی وہ کدھر دے خبر منگ امن خاو خرو سب خرو دا منگ سب دے غمن کی وہ سب دے خادو کے سب جمع کے سب سولیختے کے سے ہو رہا ہو سے گزارا پہ اوش اس خبر کو حق آ رہا ہو تو منگ دا تابے داری ہوں کو زموں خرا ہر سے ختمی کے ہر سب سڑے چو مر سن سولیخ ما خامی با گرم دا استاد کور تر اتلا رسو نہ مزے تو چولیخ تو رزق وخدا بل وجلے ہو داغی چولیخ ما خامی ہو کہ آغا چولیخ تی ولا ختم شوی نو جب محلہ کی بے خدا بل وجلے ہو او اس پر اس کدام ملے نو وی چورو را دمڑی پا کور کی گولا خوراک کول ناروا دی منگ دامونو چی دا ناروا دی خود دس خبر بنا کہو چی دانا روا دی که دسی ویو نو بے بخروت سا خوشولے بان چی دا معشوم پا گوا کیو کی او سڑے پا دی آگے باندے سل روپے وانخ لی نو آخلو با منگا چا داو چی معشوم پا گوا کی بانو کو سل روپے را کی نو پا حبتا کی یو بل معشوم خودے پیدا کردی داگا پا گوا کی مبانو کی نو دوسا وشولے نو چلور ہفتی دی نو چلور سو روپئے خدا کا شو دے بپہر جمعہ کے تبارک الزیرا اور تبارک الزی کی تلاوت کو نو پاگے مانن سمنگ تلاوے گی تو نور چنے نو دو سو روپئے اگر ملاؤشی دو سوا دو سوا دو سوا دو سوا چلور دو سوا تو سوا داشلے اوشلے نو دول سو روپئے خدا رت نرد ملاؤشلے پتے میش کے با اندرون چک وادم کئی گنا وادہ پا اندرون پر میش کے کئی نو منگ و خل کو تو خل کو ڈم نہ رہتا ختم ہو رہے نو پینز سو روپئے ڈم لور کے نو پینز سو روپئے مال پری کا کے راکی خجی مس اتل سو خوشاتا یا ول سو تنش دے سو خبر داو ٹول پتی بدات ہوئی گٹی گٹی دی فکر دسو اس کو منگ دسی ہوئے چے دا وستا چے سوئی دا رشتے ہوئی خوراکنم کمزوری شو اگر خو پاخو چرگان چو براتلا ختم شو پیسے بجب لراتلا ختم شو لے ما کامیو خوزونا کل آمین من سفلتهم من ضروعهم و دروعهم و نقودهم روح المانی وی دی باہر کال دخپلو کشرانونا و پسلونو امدانگی دتسارو پپویو کے پا نقد پیسو کے پیسے اغسطلیم تفسیر کرتے ہوئے دنیا و مدت وہاں دنیا ٹولت مراد دا دنیا ٹولت مراد دا بے تفسیر کرتے ہوئی والآیۃ تتناول من فعل فعلہم آیات شامل لے ہاغ چاہتا کہ چوک دے یہودو گند کی کار کئی یہود صفت چا کی پیدائشی بس آیات آگے تو شامل دے دل سے نہ چاہیا تو لگے جی جی داخل یہود بارہ کے دے وہ قرآن کریم پہ یہود نہ دے نازل شوے قرآن کریم پہ تردید یہود کے نازل شوے دے سوچے تو یہود کار کے نہ آگے کی خوید یہودین دے یہودین خویب کے دے حسن بصری وہی سمن قلیل دنیا بے حذافی رہا دنیا مکمل تے مراد دا چاویلی دی چ سمن قلیل اغریاست و مشری دا چیو بخبل و قومن قول خا جی دمڑ مشری دئیوا ودن مشری دئیوا معاملات مشری دئیوا تفسیر مداری کوئی خاف والے حل فواتا لو اتبعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر دل کچیر تو منگتا بیداری دا پیغمبر علیہ السلام مکر دا مشرر نزی یہ مشرر کی خوندو نے دی وشول خبر مانی دسخات مشرر چا صحیح کنا یہ دو دری چکی تھی سلور پنزو کسان تور کی وہی وہ چکی نورا پیٹے ٹولا کورتے ویسی او چوک اسے خبر نہیں شکوالا پریدا مشریز ماسا دے پکر دشا یو سڑے چرد بگو خمانے مشورو خپل بچی خوات را گلی و تیویل رشا دا پوٹے مور لوار کر ایو بلتے کیولا خیجی نو اب بلتے آواز کرو جو سڑے والا لے رو رہا زمنگ مور بچتا رہے کیوں گھٹے تھے منگ لا کر بات کون دے خی جی نتگ شام مشریف لوور کلیش ہوا وہ کچے دا مشری زمنگ نہ لاڑ سی دا پہ اتباد پیغمبر رہنا جی زمنگ دا مشری لاڑ سی دے مشرے کی مزے مزے بھی ٹولے فکر دے شام نو دا دیو جنا دے ویلا کمنگا تابیداری دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمنگ دا مشری زی دا دیو جنا کو کہاوی و مسئلہ ذکر کردا کو کہاوی آیات کریمہ کی آغا اجرت او آغا پیسی داخل جی سڑے پا تلاوت مانے کئی تلاوت مانے اخلی دا پا اشتراک داخل دی ذکر اشترا بے آیات آیاتون دی ولستو پاگے میں تو اجورت آخلے مجموعۃ الرسائل دا علامہ شامی اغوی الاخذ والموتی کہ اللہم آسمانے جی قارن را غنکلی دی کہ زمان دی مڑی سے ختم ہو گئی پوشول خبر مانی چرا غنکلی دی مڑی سے ختم کئی نو دی مڑی کور لڑوڑی پا خلقی خیستا وندہ کی لڑوڑی والا پا خلقی والا وری کی پیسے ملور کی نو مجموعۃ الرسائل کی ذکر کے جا الاخذ و اغسطن کے دے پیسوں والمعطی اور کون کے دے پیسوں کہ لاہما سمانے دوان گنانگاران دی دوان گنانگاران دی ختمین و ختم مکو پیسے پی واغستی لڑوڑی فرلا داد کور والا ہوتا وائی چھے مولین و صاحبانو دا دی لستلو آیاتنو سواب زمان دی مڑی تورو بخی وشول خبر مانی مان دا کم گناہ چھے تاسو وکل دا گناہ دی مڑی تورو بخی چھے دا مڑی گناہگار نہیں منگم یو گناہ وکل تالم پیسے درکلے نو تاسم یو گناہ وکل پیسے مواغستلے نو رازی چھے دا گناہ دی مڑی پسور نقل کو چھے اللہ تی غر کی الاخذ والموت کے لاہما سے مانے ورکون کے ہم گنانگار دے نا وسطن کے ہم گنانگار دے بے مجمع الرسائل ذکر کئی ولو للاجرت لما قرا احد لاحد یہ ختم نو سے داخل گر نکل پہ خبر کے ختمی و یو دروازہ وٹ گئی چوروں نے ختم ہوا نا تاسو کڑے ہوا گئی نہ مخندہ کڑے یہ ادھر سے دروازے ہوا نا وشول خبر مانی نوی آقا با بل کورو با بل کچھ سمشی آل تا دروازہ وٹا کوئی ختم وینا تاسو کڑے وان دا ختمی چی پا دی کچھا کم آواز کئی پا کچھا کم آواز کئی بل کچھا کم آواز کئی دا سواب دو وجنا دا سواب دو وجنا گولو جماعت کی کنو تلاوت کو سواب بدی کی کنو جماعت کی تلاوت کو دا سواب دا چا مڑی تا بخی دا چا مورا پلار تا بخی پیغامبر تا بخی وی بخی خود ثواب دا پارے نہ کہی اغوی ولول الاجرت لما قرا احد لاحد کدا اجرت نب کے نہ وینو یو تنم دا چال پار مستل نہ کول ابو العالیا حافظ ابن کثیر دا دی آیات لان دے دا ابو العالیا قول ذکر کرے دے ولا تشترو ولا تاخذوا علیہ اجرا لا تشترو لا تاخذو ماخ لیتا سے دا قرآن پلستلو باندے آیاتنا اجر مزدوری پہ ماخ لئی تفسیر قرطبی یو بلا مسئلہ ذکر کرلا بلا مسئلہ دادا چپ تعلیم القرآن مانے سڑے اجرتا غستے شکنا دا یو اختلافی مسئلہ دا دا متقدمین و دا متاخرینو گوری یو قرآت دے لستلی و تعلیم دے بدے کی فرق دے تعلیم خلقو تا خودنا دا کدا خودنا پود شنو چو نقصان رازی قرآت لستلی نو که لستلی خپل کول سواب شتا دے که چرتا ندی که زیت نزیت سواب نمحرمے گی لیکن نور نقصان نرسی گی دے مسئلہ کی اختلاف دے امام ابو حنیفہ وائی پہ تعلیم القرآن مانے اجرت اغسطل دام ناروا دی امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل وائی چھ پہ تعلیم دا قرآن مانے اجرت اغسطل جائز دی او پہ احنابو کی دا دا متاخرین و مسلک ہم دے پہ احنابو کی لکہ ہدایہ کتاب الاجارہ کی لکلی دی اجارہ پاسدہ کی دا متاخرین و قول ذکر کرے رہے ہوئے جدا مقتابی ہی مسلک دے دے مانے پتو دا اگوے پہ امامت مانے پہ بانگ مانے تعلیم مانے پہ دے مانے اجرت اغسطل جائز دے آم متقدمین وی جائز ندی متاخرین و نکتہ ذکر کئی نکتہ دادا کہ چیرتا پہ تعلیم باندے یا پہ آزان او امامت مانے تا اجرت اغسطل جائز نشی دس وقت برائشی کے چوک بچارا تعلیم نہ کہی دس وقت برائشی پہ امامت امامت ہے کہ بھائی امام بن ملاوے گی امام بن ملاوے گی چوک وہ بانگ نہ کہی اس بانگ یو خل کو پری خود امامتی پری خود تعلیم پیدا ہو دن دیر لی نقصان ہے وہ کر دا دے نقصان مانے دا جبیرے لگا ولو پزے باندے گا دادا چی جبیرے کی سڑے وہ لگی چی پدے دری سے ظلمانے اجرت اغسطل دا جائز دی وہ شو لکھا برا مانے نفس دے جواز مسئلہ را چی پدے مانے وائخ لے ہم دا گا وجہ را وہ سنی زمانہ کی دا جماعت پا امامتی باندے ستن خانش ترے دا دے وجہ نا طالب سڑے گوری کہ رہے طالب سڑے یا منگل لگے امامتیو کی طالب کے دادا گئی سے طالب خنور سنگواڑی خو پکت ہوئی دیجئے کہ شپکو ما مجھے زان لمنس کو ما لزدے خلکو لبے ہو کما خوشو لے خبر مانے عوام ہم خوشا لئی اس سے و طالبان سنگواڑی الہ لغم نخلاسی اور طالبان خو نفس اخبر سبقونا وائی مجھے طالب کے لریش لریشی بے جماعت کے امام امامت ہی سوکھ نہیں امامتی وہ لوگ کچیر تب دی امامت نمانی دا حکومت دا طرف نہ تنخواہ ہے کہ درے زر چلور زر روپئے دا بری امام تنخواہ اور چاہے تلس کال اشر کال امامتیوں کے دا ریٹائر کی گی دیتا وہ تقریباً چلور لاکھ پنج لاکھ روپئے ملاوے گی طالبان و چاہ امامت مخصوص امامتی شو کبول دکلی دا محلے ہر اوتن بویل ہے چاہے پختون میں کچھ بولا ہے ہر اوتن بویل ہے کہ ماں سے دمرا علم دے زد پلان کئی مدرسے سند یافتہ عالم ہے ماں اب دا جالی سند نہ بیٹھے شے پیدا کڑی ہوئے دا کوڑی نہ پاری گئے ماں زد نیوٹاون نہ پاری گئے ماں پوشلے کراچے دار نہ پاری رہے دیر سے ندنے وے پیدا کڑی وے اویل وے زرد امامت قابل ما استاذانو چپ محلہ کے خپل امامانی ہوتا سکو چی امامتی کا ہوئے داخو پدی امامتیانو کے پیسے نشتر ہے نو لہذا جماعتن اکثر شڑ دی پوشلے باغ جماعتن کی سپی لنگی گی سپیب کی بچی رہا اوڑی پکر دیشو والی سوک مانسا سن رہ جی او کو سوک مانسا رہ جی او یہ طالب نہیں نو یو تنبل تو مانسا تا مخکشا یہ رہا ویزا خود یہ قابل نیم تا مخکشا یہ رہا زن جی تا قابل نیم یو بل تو اینا کے ناخر بدے پیسل ہوگی زان لزان لبی ہوگا زان لزان لے اوڑا بھائی پکر دیشو دا پا دی امامتو کی چنشتا او که دی امامتو که چوه بیده سر چای امامتی که ولن دی پل خاص خلق بوه او جول خبر امانی که جیس تا سند دا پلانکه مدرسه منظور شده سند ده کنا او ستا مانی حکمت لکل صحیح کلی دی کنا زما سندو گوره چن خیست لکلی پی کلی دی نو بیده دوشان را که ولن دی وجنا دارنگ تعلیم مسئله دا تعلیم د ماشومانو د دې وجه له قاریانو صاحبانو له ته یو ترتیب غوښتنې مقرر کړل چې کوم ماشوم داخله وي ته به د میاشتې ماشومه ګوره لس روپۍ ورکې ښا زه وایم ورکوم بیا نو اگر که مور او پلار یې د دینه مخالف وي خو دې ته چې وګوري دا ماشومه چې پاتې کېږي نو وایي دا لس روپۍ به ورکوم نو چې سل ماشومان یو لس ورکي نو څه گزاره غوندې وشي قاری سے ہم سے گزار روانی ہو معاشمان تو سبق ہوں گے وہ کدی پلارا نے ٹول اتفاق ہو کہ چدام نہ ورکوں قاری سے وہ تو ایسے خورن تھا زم نہ اٹھ کے نہ بہن وہ شو لکھا بھر ہمارے دیکھے دال اس کل نشتا یو کس بانگ کئی رو رہا یو بجا بولے وطن بانگ شروع کی پاؤ باندھ یو بجا بلے وطن بانگ شروع کی پنجش منٹ پاس ہی وہ بجا بل بانگ شروع کی التا اقامت سے التا بانگ شروع سے داخل کوئی جی دا سونا اختلاف دے دے مؤذنین دے اذان کے ان کو سونا اختلاف دے یو سو کی بان کر دے بل سو کی بان کر دے ری سو جا مؤذن تنخواہ نشتا دے کہ دا مؤذن تنخواہ وے اور تنخواہ مقرر وے یو سیکنڈ مخ کے روس سے بانگ نہ کہو خرور ہارے تنا جی سو گھر تلے جان سے مزدوری کئی گٹی اباسی سوکل تو پٹی کی لگے جان مزدوری کئی سوکھ دفتر تلے مزدوری کئی نہ چاپا چپ گڑی تو پاؤں کہ ٹیمران تیر بازی پہ وہ بجرا اور سے زر بانگ شروع کی بازی پاؤ بانگ میرا اور سے زر بانگ شروع کی لیکن نور صاحب مدنی خود نہیں سکھ ماسی واد خپل مزدوری نا نو دے وجنا دا دری سیزونا چی دی تعلیم القرآن امامت و بان پا دیکھ دے امام مالک دے امام شافی و دا احمد ابن حنبل پا متقدمینو کدے دے خلق مسلک دے او پا متاخرینو کدے تمام احناف مسلک دے چی پا دے مانی اجورت غستل جائز دی باقی مڑیب سے ختم تو بخبر ختم کا وقت ہے ورستہ خلے کی چرد ظاہر دی یاد خلے ماتا دا جی استادان تاس راغون شی تاس دغرا ختم را لاؤ گئی نجی یو تی یو دی کور کی خزا دا یو دی پلار دا بلا دی مور دا یو دری دی نون دی سلور دی زامن دی دا ٹول دا جمع کا دا تاس پا ورس کی ختم نسی کولے خو تاس خپل پا قرآن شرمی گئی استاد جی تراش ختم ہوتا یہ مولانا چاہتا پوس کر تاش دے ختم لڑا سی تاسو دا ثواب دی مڑی تب اگے وہ لے رو رہا زمن سر چلڑ مانا نچے چلے دے جو قرآن نے منگے ثواب دی بل چل خدے اور کی منگو دا قرآن منگ لو استلے خدا دا ثواب ٹول منگ لڑا کی بلی رانا سر ہو نہیں وہ شو داخل خلے وہ نہیں دے چٹی ہوئی ختم لڑا مانی کی تو دیو جنا قرآن دا قرآن کریم تفسیر روح المانی ہوئی لا تجوز قراءة القرآن للموتى بالأجرة جائز ندی لستل قرآن کریم دا پارا دا مڑو بالأجرة لعموم قوله تعالى ولا تشتر بآیاتی دارنگ شیخ رجب ابن احمد الحنفی بھائی کتاب دے الوسیلۃ الاحمدیہ والذریعۃ السرمدیہ فی شرح طریقۃ المحمدیہ بے وے والقرط بالاجرت حرام اجرت بالقرط کوئی قرط غیر بالاجرت دا حرام دے بریقی لکھی دی بے شرح طریق محمدی او شامل لکھی دی باج وے باج استادان وے جی دا کو سم شرط کڑے نہ دا دا منگل ثواب دے پار قران ولل اگر تے ثواب دے پر ثواب پر نیت مانی منگل تے ڈوڑے راکی او هل جزاء الاحسان الا الاحسان نو دا جزا دے ختم مگر روڑے دن روڑے دل را کر اجال جزا اور احسان لے احسان نو شامل کلی دی شرط طریق محمدی ذکر کئی چے المعروف و کل مشروطا معروف دس دے لگتا چے شرط تو لگے دا دے دور کی معروف دا دے چاکور تا میل مراشی نو میل مرا روڑے ور کئی پا دے دور کی معروف دا چے چالا دے ختم کا روڑے در کئی داد سے دیا لگتا شرط لگا بولے دے بے شامل کری ولا مانا لے سلت القاری داد سے مانا دا چام جی دے قاری لتحفہ ورکڑا پوشل خبر مانی بے ذکر کئی مجموعۃ الرسائل کی وہ ان القلت لشیء من الدنیا لا تجوز قلت دنیا دا پار جائز نہ دے واخذ شیء للقران لا يجوز واغسطن یوسف قران من جائز نہ دی وشل خبر مانی باقی بفقہ کی سیو کمزور گندی کتاب دے قنیا قنیا چرا دیکھ ربی آبس ٹول راجم دکھا دے وجنا علماء چکم دا طبقات الفقہا دی آگئی کے دا ذکر کے جب کنیو کنو من استدلال بننے سے وشل خبر جامع رموز دا قسطانی شو دا کنیا گان شولے نرلزا گان شولے دا دی استدلال کتابوں نے نہیں چیتے استدلال نہیں سے جائز نہ استدلال پہ کنیا مانے زکا دا کنی والا دا مشہور دے کنیز دا علماء سے قو باندھ بے ضعف روایا سر دینا چیت دے اگر مؤلف چلے دا معتزلی دے مشکات کی راضی حدیث دے من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجه عظم ليس عليه لحم. اسڑی قرآن لسترے پریمان خلق نے خوراک کرے دا قیامت پا رز برا روانی پا مخ بیٹول اڈو کی وقع پی نہیں. اللہ دے دے حال نمانگا اس ساتھی منہ بد سکل بینی ولی میں تو مسائل کے شاہ محمد ساقم لکلی دی باقی اگا واقعی چکم لدیغ اگا صحابی دم کرے پا سرد پاتے حوان دے او پاگے مانے سگڑے اگستے وی دیر سگڑے مبسوط دا امام سرخسی لکلی دی کہ دا جی مال غنیمت ہو دا غلدیق پا کافرانو کیو دا مال غنیمت ہو مال فیو دا یو دو امداد چی دا خلقو دی خلقو لا دوڑی مل مستوب نو ور کرے دا پا مقابل لقیراو دا مل مستوب کیو. درم جواب دارے چی یو لستلی برائے علاج او یو لستل دی برای ایسال ثواب. لستل برای علاج پاگی مانی اغستل دا جائز دی دم کول دا علاج دا پارا دا دسی دا لکر ڈاکتر نا چه دوائی اخلی او ڈاکتر پیسو اخلی اگر دوائی مانی پیسی و دا جائز دا نو علاجی دم کول کلیشی پا دی مانی اجرت اغستل جائز دی. فرق دے دا ایصال ثواب اور دا علاج پمنس کے رد کو اجرت مانے چل ایصال ثواب دا پارکی گی. تفسیر عزیزی جلد اول صفحہ 208 کی لکھ لی پتوا عزیزیا جلد اول 315 کی لکھ لی مجموعات الفتاوی مولانا عبدالحی دویم جلد 314 کی لکھ لی ہدایت الابرار دا پیر مانکی 9 کی لکھ لی شامی دویم جل و 4 کی لکھ لی پتاوا رشیدیہ کی رشید احمد گنگوہی 323 کی لکھ لی تجہیز الجنائز 125 کی لکھ لی شرح عقیدہ تحاویہ 288 کی لکھ لی احکام و شریعت حصہ اول 25 کی لکھ لی انوار ساتیہ 102 کی لکھ لی جوہر نیرا جلد اول جز اول صفحہ 223 کی لکھ لی قرآن دا قرآن کریم دا نفس ثواب دا پارا جو غیر دا اجرت دا جائز دے کہو قرآن کہو تلاوت کہو سا پیاخ لما دا جائز دے دا خونا روانا دے فکر دے شو دا دی آیات کریمنا یو استدلال دے استدلال دا دے وَلَا تَشْتَرُ بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا گورا آیاتنا بد دنیا نتاب کے دنیا پایاتن میں نہ سلے. تہذیب التہذیب ابن حجر جل اول صفحہ 200 کی لکھ لی یو عالم دے چراغین دے اسماعیل ابن علیا دا یو بہترین محدث دے عبداللہ ابن مبارک یو بہترین عالم دے عبداللہ ابن مبارک ویلی وہ کہ چیتا اسماعیل ابن علیہ نوے نو ما با تجارتونا نکو ولی ام دا علم حدیث با ملو لولی خوچت خلق شتر یو ذری چا ابن مبارک تویلا چی ابن علیہ قاضی مقرر شوید قاضی ابن مبارک جی خبر شو خود ابن علیہ خوال رانگر او مخ کی چکل ابن مبارک بدو تجارت نہ واپس شو نو دی ابن علیہ لوی خصوصی تحفیر آوڑے تحفیر مولران آوڑا نو ابن علیہ دا پا سورلی معنی سور شو او دا عبداللہ ابن مبارک خوال را گئے سلام ملامی پا وای چا خویت سخوان دیو نکا سر یو دا اوچد نکا واپس شو نو یو خط یو تولی کا پوشو لکھا برا معنی خط کی ادالی کریو چھے زائر مائی انتظار کا استاد نے کہی زدر لمستا خواتا ہما سا دی خبری ونکلے عبداللہ ابن مبارک ہوتا یو شیر وہ لکھا پس شیر کی لکھلو یا جائل العلم لہو بازی انت استاد بیہ اموال المساکین او گرزون کے دا علم چھ دا علم نا دی باز جوڑ کر دا تخکار کے پا دے مانی مالونا دا مسکنانو دیوتے ویل اختل تلی دنیا والا ذاتی ہا بی ہیلت انتظہبو بی دینی حلی دی جوڑ کر دے پارا دنیا دا دنیا دا خوندن دا پارا دا دنیا خوندن آخلی او پا دے ہی لو مانی تا دین بوزے فصیرت مجنونن بی ہا بادما کنت دوان للمجانین او ابن علیا لیونے شلے پس دین جتابا لیونول دوائی کولا این روایاتو کفی ما مزا عن ابن عون و ابن سیرین ستاہا غرویتو نتیر تلال چمخ کی بدی ویلا چر ابن عون و ابن سیرین نام این روایاتو کفی سردہا فی ترک ابواب السلاطین آغر ویتو نتسو جتا براولو چھتا بادشاہانو دروازو تم زی التم داخلے گئی ان قلتا اکرہ تو فضا باطل زل حمار العلم فی التوین او کویتا چھ دا خجی پا مامنی اکراہا و زور شوے دے زتی او خروی خر دا علم پا خٹو کیو خوی دخا ہر قسمہ اسلامی کیسٹ و دپارا زمنگ دکان پر تیار ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی